Şüphesiz diğer meyvelerimiz de lezzetli. Ama muz en güzel meyvemiz. Muz yiyiniz. En güzel meyvemiz. Elbette diğer programlarımız da güzel. Ama Armada Modern Sabahlar en eğlenceli programımız. Armada Modern Sabahlar dinleyiniz. Şüphesiz diğer meyvelerimiz de lezzetli. Muz yiyiniz. Armada Modern Sabahlar dinleyiniz.